To kawę.punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład konsola PlayStation 4 z dyskiem twardym 500 GB oraz grą The Last of Us w zestawie za jedyne 1599 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy, witamy, dobry wieczór. Michał Gąsiorowski. Tomasz Gorazdowski, proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 19. Dziś w naszym programie najwięcej będzie o siatkówce, no ale czy może być inaczej? Rozpoczęcie mistrzostw na Stadionie Narodowym wypadło okazale, a siatkarze okazali się mało gościnni, sprawili Serbom Tęgielanie. Pierwszy raz przy wybieganiu na boisko drżały mi nogi. Zapamiętam na pewno ten dzień do końca życia. Myślę, że nie tylko Michał Winiarski, jeden z naszych najbardziej doświadczonych siatkarzy, ale cała masa kibiców. Porozmawiamy, jak rozpoczęcie wypadło organizacyjnie, a od strony sportowej przeanalizujemy grę Polaków z naszym gościem, ekspertem. No, wyglądało to wszystko rzeczywiście fenomenalnie. Jeżeli ktoś był na meczu, jeżeli ktoś chciałby się podzielić z nami swoimi wrażeniami, a takich kibiców było jednak całkiem sporo, zapraszamy 22 73 71 335. O siatkówce będzie dużo, bo powiemy też o książce Grzegorza Wagnera. Napisał książkę Kato swoim ojcu Hubercie. No i chyba nie ma lepszego momentu na jej przeczytanie niż właśnie teraz, w czasie mistrzostw. Jeśli bym napisał, że ojciec na przykład gotował, sprzątał, prasował i w ogóle ach i och. Nie, tak nie było. To jest książka o trenerze, który poświęcił swoje życie i coś tam stracił. Czyli może być momentami szorstka, ale też o to chyba chodzi. W Chamonix spotkali się ultramaratończycy, którzy do pokonania mieli 160 km po górach. Wśród nich Polacy na półmetku humory dopisywały. Czujemy się jak po 80 km górach w deszczu, czyli jesteśmy zorani jak psy, ale przyjechaliśmy to ukończyć, więc no, jedziemy dalej. A jak było na mecie? O tym jeszcze w pierwszej godzinie naszej audycji. Spróbujemy też poczuć, jak jeździ się na nartach, ale nie tam na zwykłych nartach. Na nartach na wysokości 8000 metrów. Bułka z masłem. Dużo tenek te dają, też takiego poczucia bezpieczeństwa przede wszystkim. I frajda, która z tego jest, jakby jest nie do zastąpienia moim zdaniem. Andrzej Bargiel ma ambitne górskie plany, poczucie bezpieczeństwa na nartach na 8000 metrów. No to dla wyjątkowych narciarzy. Sprawdzimy, co dzieje się może nie równie wysoko, ale też na wysokości. Miałem taką konkretną dawkę akrobacji. Z 2000 metrów kręciliśmy praktycznie akrobację do samej ziemi i instruktor stwierdził, że skoro mi się to dalej podoba, to że trzeba mnie wyszkolić. Tak zaczynał mistrz świata w akrobacji szybowcowej. Będziemy też na wodzie, na torze żużlowym, na boisku piłkarskim i w innych miejscach. To wszystko do 19 w trzeciej stronie medalu. Liczymy na Państwa telefony i na SMS-y. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej i okołosportowej sprawie. Przypomnę, 22 i 7 trójek albo SMS-owo 71 335. No, a teraz najważniejsze informacje. Świetny dzień naszych wioślarzy na Mistrzostwach Świata w Amsterdamie. Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj zostały wicemistrzyniami świata w dwójkach podwójnych. Polki przegrały tylko z Nowozelandkami, natomiast brąz zdobyły Australijki. A jak panowie? Też na medal tyle, że brązowy. Na najniższym stopniu podium stanęła męska ósemka. Choć to prawie jak skład drużyny piłkarskiej, nie wypada nam nie podać nazwisk medalistów Mistrzostw Świata. Polacy płynęli w składzie Mikołaj Burda, Zbigniew Schodowski, Marcin Brzeziński, Mateusz Widangowski, Robert Fuchs, Michał Szpakowski, Krystian Aranowski, Piotr Juszczak i Sternik Daniel Trojanowski. Zwyciężyli Brytyjczycy przed Niemcami. O brąz Mistrzostw Świata walczyły też nasze judoczki. Niestety nie udało się. Polki przegrały w Czelabińsku z Niemkami 2-3. Szkoda, bo walczyły świetnie i pokonały wcześniej m.in. Brazylijki i Rosjanki. Tytuł mistrzowski zdobyły Francuzki, pokonując w finale 3-2 Mongolię. W Mistrzostwach Świata siatkarzy znowu zaskoczyli zawodnicy Iranu. Jak przeczytaliśmy z Tomkiem tą wiadomość, to obaj powiedzieliśmy no. Pokonali 3-1 Włochów. Polacy po wczorajszym efektownym zwycięstwie z Serbami musieli się natomiast przenieść do Wrocławia. Kolejny mecz rozegrają w hali stulecia we wtorek z Australią, ale czasu na odpoczynek wcale nie mają dużo. Zaplanowali trening już dziś na 18. Towarzysko zagrali też nasi hokeiści na trawie. Poszło im gorzej niż siatkarzom. Przegrali 1-4 z Austrią. W US Open mamy za sobą kolejne mecze trzeciej rundy i są niespodzianki. Z turniejem pożegnała się rozstawiona z trójką Petra Kwitowa, która przegrała z Serbką Aleksandrą Krunić. W czwartej rundzie są już za to Serena Williams i Eugenie Bouchard. Wśród panów świetnie radzi sobie Nowak Dziokowicz. Tym razem w trzech setach pokonał Amerykanina Kerreya. Swoje mecze wygrali także m.in. Joe Wilfried Tsonga, Andy Murray, Milan Raonic i Stanislas Wawrinka. W Warszawie prawie 7 tysięcy osób zameldowało się na starcie półmaratonu praskiego. Nie było mocnych na Kenijczyka Tanuja. Wśród pań najszybsza okazała się Polka Iwona Lewandowska. 31 na mecie zameldował się na nasz mistrz olimpijski w wioślarskiej czwórce podwójnej z Pekinu, Adam Korol. Niezły czas, choć nie tak dobry jak Korol, uzyskał też były kapitan piłkarskiej reprezentacji Michał Żewłakow. W rajdowych mistrzostwach Europy Kajetan Kajetanowicz, jadący Fordem Fiestą R5, zajął 6. miejsce w rajdzie Barum. Zwycięży Czech, proszę, nazwiska czasem nie mają wpływu na wynik, Wacław Tech. Nie zapominamy również o T-Mobile Ekstraklasie. Grają przecież pod Beskidzie z Legią i Lechia z Ruchem. O 18:00 zacznie się natomiast spotkanie Lecha z Koroną. Jaka sytuacja? Poczekaj, to najpierw pod Beskidzia z Legią. Tam zanosi się na niespodziankę. Jest 81. druga już minuta tego spotkania. Pod Beskidzie prowadzi 2-1. W Gdańsku Lechia gra z Ruchem, tak jak powiedziałeś. I z tego, co widzę, jest w tej chwili, jeszcze sekundkę, zrobiło się 2-2. Lechia przegrywała 1-2, ale dosłownie przed chwilą gola strzelił... Skomplikowana sytuacja, bo gola strzelił tutaj jeden piłkarz, tutaj drugi piłkarz. No i z relacji internetowej nie zawsze wszystko można wyczytać. Wynika z tego, że jednak Lechia przegrywa, ale 2-3. Zaraz to jeszcze wszystko zweryfikujemy. Dobrze, Tomek, patrzę. Było 1-2, gola strzeliła Lechia, gola strzelił Ruch i jest 2-3. Ale nie mamy podglądu transmisji telewizyjnej, tylko internetowej, a tam czasem potrafi się wszystko pokiełbasić. Widzisz to? No jest, widzę, że gol, potem jest gol, ale chyba 2-1. Myślisz, chyba nie, bo tutaj jest napisane, że mogło być 3-3 w 83 minucie, czyli jednak 2-3 Lechia przegrywa. Dobra, sprawdzimy to, a już za chwilę o siatkówce. Wspaniały mecz, wspaniała publiczność. Myśmy przyjechali z Rzeszowa. Coś fantastycznego, znakomita gra reprezentacji Polski. Także jesteśmy zadowoleni i naprawdę organizacja wspaniała. Także wszystko wyszło wspaniale. Czekamy dalej na Państwa opinie, ale zanim będziemy rozmawiać o siatkówce, wiadomość z ostatniej chwili, bo Anita Włodarczyk pobiła rekord świata w rzucie młotem 79-58 na mitingu w Berlinie, 80 metrów. Coraz bliżej. Ten Berlin dla Anity szczęśliwy, mocno szczęśliwy, przecież tam odnosiła swoje sukcesy. Teraz już, tak jak zapowiadaliśmy o siatkówce, w studiu jest już nasz ekspert Jakub Bednaruk. Dzień dobry. Dzień dobry, trener Politechniki AZS Warszawa. Na początku może wrócimy do tego, co działo się bardziej, jeżeli chodzi o organizację wczoraj na Stadionie Narodowym. Chodzi o rozpoczęcie Mistrzostw Świata, a potem skorzystamy z Twojej fachowej wiedzy i przeanalizujemy to, co działo się na boisku. Wczoraj było pięknie, tak już Państwo przynajmniej twierdzą. Ja też byłem, też mi się podobało. Pomysłodawca całego zamieszania na Stadionie Narodowym, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, prezes Mirosław Przedpełski, wczoraj chyba musiał mu spaść kamień z serca. Chyba dobrze wypadło, nie wiem jak to oceniacie wszyscy i jak patrzyliście na to, ale to było coś nowego w siatkówce i tego tej pory nie było. Jednocześnie tak wykonane chyba z sercem takim, wszyscy dołożyli to cegiełkę, bo to się obawiali, czy zostanie zaakceptowane, jak to będzie wyglądało, ale chyba to udało się i myślę, że trzeba będzie kontynuować. Zobaczymy, jaki finał wymyślimy, bo my na finale też mamy ciekawe pomysły, nie może nie tak jak w Warszawie tutaj przy kibicach, no ale też są fajne rzeczy. Podobało się? Bardzo. Tak krótko. Jakie były pierwsze komentarze światowych władz? Bo przecież dla nich to coś nowego. Co zobaczyli na Stadionie Narodowym? O to też zapytałem prezesa Przedpełskiego. Bardzo mocne, bardzo mocne. No wszyscy oczywiście, jak to mówi się, gęba rozdziawiona i naprawdę to było coś nowego. Ci ludzie, działacze międzynarodowi nie byli przyzwyczajeni do czegoś takiego i to na tym nam zależało, żeby pokazać światu, że jednak można coś zrobić fajnego, a my jesteśmy fajny naród, pomysłowy, wesoły i niech świat to wie. I udało się. Wczoraj pokazaliśmy, że jak chcemy, to potrafimy, przynajmniej w siatkówce. Wojciech Czajka jako dyrektor mistrzostw odpowiada za przygotowanie całości. Szczerze mówiąc, to przerosło nasze oczekiwania. Było lepiej niż sobie to wyobrażaliśmy. Jednak ciężko jest wyobrazić sobie 60 tysięcy szalików w górze, 60 tysięcy kibiców śpiewających hymn, 60 tysięcy kibiców obserwujących druzgotące zwycięstwo Polaków nad Serbią. To jest coś, co nawet jak przemnożymy nasze dotychczasowe doświadczenia przez 2, 3 czy 4, no to tutaj to poszło dużo dalej. Proszę mi wierzyć, że wszyscy oficjele, którzy tutaj przyjechali do obsługi Mistrzostw Świata, są to doświadczeni działacze z całego świata, którzy niejedno już widzieli wizytację hoteli, jak i hali, warunki, które mają i drużyny, i sędziowie. Tam nie ma się do czego przyczepić. Czuję się bardzo nieswojo, ponieważ wszystko idzie tak gładko, tak porządnie, tak ładnie, więc śmiem twierdzić, że myśmy przepracowali te ostatnie 4 lata naprawdę bardzo solidnie. Ale spokojnie, jeszcze jakieś powody do zmartwienia będą, bo być muszą, bo przecież jeszcze ponad 100 meczów do rozegrania. Wróćmy do atmosfery na stadionie. Jak odbierali ją kibice? Zapewnie dowiemy się niedługo też również od Państwa, bo słuchacze dzielą się z nami wrażeniami. Czekamy na telefony. No tak, ale jak to było, jeżeli chodzi o zawodników? Piotr Nowakowski. Pierwszy raz jak wyszliśmy na stadion, robiło to naprawdę niewiarygodne wrażenie i jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że miałem możliwość uczestnictwa w takim przedsięwzięciu. Kapitan naszego zespołu Michał Winiarski już na niejednych mistrzostwach świata był, na igrzyskach również, ale wczoraj... Pierwszy raz przy wybieganiu na boisko drżały mi nogi troszeczkę, szybko przestały. Zapamiętam na pewno ten dzień do końca życia, bo Mazurek Dąbrowskiego odśpiewany przez tak liczną publiczność jednym głosem jest to chyba coś cudownego i najlepszy Mazurek Dąbrowskiego, jaki miałem okazję zaśpiewać i usłyszeć. Była gęsia skórka, prawda, jak zaśpiewaliśmy? Nie, tak jak ten hymn, jak prezentacja chłopaków, jak stali w tym tunelu, to no naprawdę niesłychane uczucie. No rzeczywiście, nie wiem, czy to nie był najlepszy sportowy Mazurek Dąbrowskiego, jaki udało się odśpiewać u nas na boiskach, na stadionach. Naprawdę to robiło wrażenie. Że tak. Ale od strony sportowej, po zwycięstwie nad słabymi wczoraj Serbami, ciężko coś powiedzieć, Michał Winiarski. Spodziewaliśmy się naprawdę twardego boju, zwłaszcza, że to, co działo się dookoła, powodowało, że zdawaliśmy sobie sprawę, jak wielkie są oczekiwania, natomiast to jest tylko i wyłącznie jeden mecz i ani nic jeszcze nie wygraliśmy, ani jeszcze nic wielkiego nie zdobyliśmy. To prawda, jeszcze oby 12 spotkań przed naszymi zawodnikami. Krzysztof Ignaczak wczoraj nie zagrał, ale czasami z boku lepiej się ogląda i wyciąga wnioski. Dobrze bronimy, dobrze zagrywamy, dobrze przyjmujemy, więc ta praca, którą żeśmy wykonali w tym okresie przygotowawczym, widać, że przyniosła pozytywne efekty. Widać tą świeżość, która przyszła, a której jeszcze nie było, więc myślę, że to będzie szło wszystko jeszcze do góry. Paweł Zagumny też już myślami jest w przyszłości, choć to niedaleka przyszłość. Chłopaki bardzo dobrze przyjmowali i tak jakby ja tylko dopełniłem dzieła i dobrze im wystawiałem. My mamy niepowtarzalną okazję na własnej ziemi zdobyć medal i miejmy nadzieję, że dobrą grą dokonamy tego. No i jeszcze Andrzej Wrona też wczoraj oglądał mecz z boku. Udawało nam się kontrolować ten mecz od początku w seta, może poza tym pierwszym, już nie pamiętam w którym momencie skoczyliśmy. No i wtedy na pewno się gra łatwiej, można sobie pozwolić na większe ryzyko w elementach i myślę, że to nam się udawało. Teraz koncentrujemy się już na następnym przeciwniku, na Australii. A ten kolejny mecz Polaków we Wrocławiu we wtorek, właśnie przeciwko Australii, z którą mamy swoje... Porachunki. No, o tym, jak grali zawodnicy, co z tego można wywnioskować, czego możemy oczekiwać, już za moment przeanalizujemy to z Jakubem Bednarukiem. Tak, ja jeszcze jedna wiadomość uzupełniająca w sprawie tego meczu Lechii z Ruchem. Proszę Państwa, co tam się działo? Trudno się dziwić, że trochę nam się zakałapućkało. Ruch prowadził 2-1. Lechia strzeliła gola na 2-2. Ruch na 3-2 i Lechia na 3-3. A więc jest w 91 minucie 3-3. Godzina 17:25, a teraz o tym, co działo się wczoraj na parkiecie, na Stadionie Narodowym. Jakub Bednaruk z nami w studiu, trener AZS Politechniki Warszawa. Czy byłeś zaskoczony tym, co zobaczyłeś na parkiecie? Nawet bardzo. Nie spodziewałem się, że Serbowie w ogóle w mecz nie wejdą. Znaczy, my nie pozwolimy Serbom wejść, bo tak, no już nie traktujmy tego, że Serbowie nic nie grali. My nie pozwoliliśmy Serbom na nawet chwilę oddechu. Praktycznie ten mecz to taki walec przejechał po Serbach. W ogóle nie zobaczyliśmy Serbów na boisku. Weszli, po pierwszym gwizdku od razu naskoczyliśmy na nich i do żadnego gwizdka nie popuściliśmy nawet na chwilę. To chyba, co zaplanowali chłopcy, zaplanował sztab, wszystko chyba było zrobione. Więc jeżeli od strony takiej siatkarskiej, to ciężko znaleźć dobre, słabe punkty. Po prostu wszystko się udawało w tym meczu. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że gramy mecz w Serbii, jest 60 tysięcy serbskich kibiców? Też moglibyśmy być zdeprymowani i to dosyć mocno, więc magia kibiców i stadionu zadziałały. No dokładnie, to jest... ja się tylko obawiałem, że ci Serbowie to taka młoda drużyna, trochę szalona i to i właśnie to, ten nasze kibicowanie jeszcze bardziej ich nakręci, a to jednak nie, jednak nie ma siły. Jeżeli 60 tysięcy ludzi pierwszy raz dla ciebie, na ciebie krzyczy, to plącze nogi i splątało wyraźnie splątało Serbom. Raz byłem w Belgradzie na meczu, gdzie były 12 tysięcy kibiców na siatkówce i też było nie najgorzej. Ale trzeba przyznać, że wczoraj Serbowie z jednej strony ułatwili nam zadanie na parkiecie, z drugiej strony trochę utrudnili, bo ciężko coś powiedzieć o polskim zespole. Ale to myślę, że nie powinniśmy się tym przejmować. Chodziło o to, żeby nie stracić punktów przede wszystkim w pierwszym meczu, że plan jest taki, oczywiście, plan jest wygrać każdy kolejny mecz, ale plan jest taki, żeby wyjść z pierwszego miejsca w naszej grupie, bo to jest obowiązek, który nam ułatwi życie, ułatwi nam życie później. Najważniejszy, teoretycznie najtrudniejszy mecz ten z Serbami. Szybkie 3-0, sygnał do naszej grupy, słuchajcie, jesteśmy mocni, uważajcie na nas. Oczywiście dla kibiców kibica. Ja jakbym chciał zobaczyć jakieś widowisko, ja sobie dzisiaj oglądałem ten mecz, bo wiadomo, na Stadionie Narodowym to wiadomo, jak większość kibiców, to żyłem tą atmosferą i tej siatkówki może mniej widziałem. Nasiąkałem, krzyczałem, śpiewałem. Dzisiaj dopiero sobie powtórki obejrzałem. Nie było elementu, który my byśmy mieli słaby. Nie było takiego elementu. Nie było elementu, który my byśmy mogli... No może kontratak, taki kontratak, który możemy poprawić, ale to już idziemy w stronę ideału, bo i silna zagrywka, i wszyscy zawodnicy. Nie można nikomu powiedzieć, że któryś był genialny, a któryś zagrał słabiej. Po prostu wszyscy grali na bardzo dobrym poziomie. Ale tu mi się podoba właśnie, jak cały sztab przygotował tych chłopaków, bo ja się tego najbardziej bałem, że... Ale czy już można coś powiedzieć? Nie, ja mówię o przygotowaniu do tego meczu, jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne do tego meczu, bo ja się bałem, że ostatni miesiąc, że wiadomo, jaka jest atmosfera wokół siatkówki w Polsce. Nie ma takiej innej. Może w Brazylii, jak Brazylijczycy trenują, czyli pełne sale na treningach, zainteresowanie non-stop. I bałem się, że tego będzie już za dużo, że ci chłopcy nie będą w stanie się odciąć od tego wszystkiego. Wiadomo, jak był wczoraj przejazd na Stadion Narodowy, no helikoptery, no szaleństwo i to wejście. Bałem się tego, że jednak to może troszkę stłamsić tych chłopaków. A jednak nie, jednak odwrotnie. Oni się bardzo skoncentrowali. Oni byli tak naładowani pozytywnie i tego na Serbów. Nie widać było, że tam w chwili rozluźnienia. Nie było, że nie było napawania się właśnie tą atmosferą i patrzcie, ile ludzi. Nie, oni Serbowie, trzeba ich zlać i jechać do domu. No tylko tak, w siatkówce, siatkówka jest wyjątkowo takim sportem, gdzie gra się tak, jak przeciwnik pozwala. W związku z tym, gdyby rywal skakał wyżej, gdyby atakował mocniej, to mogłoby to inaczej wyglądać. Ale no, po pierwszym meczu rzeczywiście nie ma się co martwić. Nie, no przede wszystkim widać, że fizycznie jesteśmy nieźle przygotowani. Widać, że jesteśmy już tacy sfokusowani, ukierunkowani na mecz, następny mecz. Już teraz słyszałem ze strony kadry, już koniec, przyjazd do hotelu. Mecz z Serbami się już skończył, teraz już wyjazd do Wrocławia, mecz teraz z Australią. Już mecz z Serbią się już skończył, już tego nie ma. Nie boicie się tego meczu z Australią? Bo to czasem bywa trudne po takiej koncentracji, po takim meczu z trudnym przeciwnikiem, wymagający nagle mecz z takim teoretycznie słabszym rywalem, a tu trzeba grać tak samo. Ale wydaje mi się, że tam w głowach zawodników i wszystkich ludzi w kadrze to jest taka szufladka turniej, a nie szufladka jeden mecz. To jest wszystko, oni są przygotowani na więcej tych meczów i więcej tej koncentracji. Ja się boję, tylko boję się. Boję się, w sensie uważam, bardzo szanuję tego jednego zawodnika w Australii, co ma set guard 2-12, przeogromny chłop, przesilny. Tego się boję, ponieważ on może, ja widziałem jego mecze, gdzie robił po 30 punktów. I tutaj może musimy uważać. Tutaj, jak tutaj przypilnujemy jednego zawodnika, bo to jest kadra, która wygrała eliminację do mistrzostw do Ligi Światowej u siebie, wygrywając z Francuzami, grając naprawdę niezłą siatkówkę. I to nie wolno ich lekceważyć. Nie wiem, czy dobrze taktycznie bym to rozegrał, ale na takiego 2-12 wystawiłbym takiego, co ma 2-12. 2-25 dajesz. No, najlepiej, tak, ale takiego nie mamy. Natomiast Możdżonek ma 2-12. No, ale to są inne pozycje, bo to jest Możdżonek z następnym środkowym, tam to jest główny atakujący, więc to na pewno są inne pozycje, ale to jest przede wszystkim skoncentrujmy się na naszej grze. Nasza kraj, jeżeli będzie dobrze wyglądało, to nawet 6 Edgarów nie pomoże. Co sądzisz na temat tego turnieju? Jak to się może rozwinąć? No bo pierwsze mecze za nami i pierwsze niespodzianki. Dzisiaj Iran zlał Włochów. No poza tym jednym setem, gdzie naprawdę Iran troszkę podał rękę Włochom, to mogło być 3-0. Ja słowo daję, nie spodziewałem się takiego silnego Iranu, bo Iran bardzo dobrze grał w Lidze Światowej, ale wiadomo, Liga Światowa to jest coroczna. To nie jest taka presja. To jest raczej taki poligon doświadczalny, trenerzy sobie sprawdzają. Impreza najważniejsza to jest teraz. I oni często, jak grali na pełnym luzie, na takiej fantazji, to potrafili z każdym wygrać. Ale tacy przyciśnięci, gdzie już się zaczynała presja, to przegrywali i oddawali mecze. Dzisiaj okazało się przy tej presji, to pękli pierwsi Włosi, gdzie pierwszy raz widziałem tak zagubionych Włochów od jakiegoś dłuższego czasu, gdzie nie potrafili prostego ataku wyprowadzić. Ale to też rola Iranu, który nie pozwolił na to wszystko. Grali naprawdę wyśmienitą siatkówkę i to jest już sensacja. Uważam, że to jest... No, ja wiem, że wszyscy już teraz Iran traktują jako kandydat do medalu, ale mówię się, Iran zagrał jeden turniej w przeciągu ostatnich 20 lat. Ciekawe, Ligę Światową, czy ciekawe, czwarte miejsce zajął. A Włosi regularnie są w tej czwórce, to jestem zaskoczony taką różnicą, może nie tyle co wynikiem, ale taką różnicą klasy i poziomu sportowego. Czyli co, Rosjanie troszkę osłabieni, Brazylijczycy i Amerykanie? Ja nie wiem, bo... W teorii to jest tak, to jest turniej, wiadomo, że od 20 lat Brazylijczycy grają najlepsze turnieje. Oni grają, oni przyjeżdżają na turniej. Trzykrotni mistrzowie świata. Oni wiedzą, jak te turnieje grać. Ten trener wie dokładnie, zna zawodników. Wiadomo, to trener już tych chłopaków zna od małego, od juniora. On wie, jak każdy reaguje w danym momencie. On wie, jak fizycznie przygotować zespół, jak psychicznie przygotować zespół. A poza tym oni przyjeżdżają na turniej. Oni przyjeżdżają tutaj zagrać finał, a nie poszczególne pojedyncze mecze. Oczywiście to się wiąże ze wszystkim, ale ja to cały czas faworyci i cały czas faworyci Rosjanie, a my skupmy sobie tam coś z boku. Może coś ukąsimy. Zobaczymy, będzie ciekawie. Do zdobycia medalu potrzeba jeszcze 12 spotkań. Tak, tak, jeszcze sporo. Jak myślicie i jak państwo też myślą, zwariujemy na punkcie tego turnieju? Będzie tak jak na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, że będą jeździć samochody z flagami na przykład biało-czerwonymi i będzie takie poruszenie jak podczas mundialu w Niemczech tam było? Ja bym sobie tego życzył, ale wiadomo, że nigdy żadna dyscyplina sportu nie wygra popularnością z futbolem. Nawet nie bijmy się z futbolem. Róbmy, ja będę się cieszył. Każda flaga, każde biało-czerwone barwy. Wczoraj jak byłem w centrum miasta, to po prostu byłem przeszczęśliwym człowiekiem. Winiarscy, sami zagumni winiarscy, kubiaki sobie chodzili, uśmiechnięci. Naprawdę to było cudowne chwile. Kurkowie też? Kurkowie też. Nawet dobrze, wczoraj widziałem wywiad, że pani jedna się liczyła, że bardzo zagra kurek dobrze na tych zawodach. Dopiero pani dziennikarka musiała tłumaczyć, że go nie powołano. No cóż, nie mamy kurka, mamy innych. Naszym gościem był Jakub Bednaruk. Jakub, bardzo ci dziękujemy. No i wspólnie trzymamy kciuki za Polaków w tym turnieju. Dziękuję również, powodzenia. To jeszcze w uzupełnieniu T-Mobile Ekstraklasy skończyło się spotkanie w Bielsku. Pod Beskidzie wygrało z Legią 2-1, a Lechia u siebie zremisowała 3-3 z Ruchem. Działo się dzisiaj w tej lidze, że ho, ho. O 18 jeszcze jeden mecz, Lech z Koroną. Żużla na pewno czekają na wiadomości dotyczące Grand Prix w Gorzowie. No działo się, mieliśmy fantastycznego zwycięzcę. To właśnie teraz o żużlu Maciej Noskowicz. To był polski wieczór na torze w Gorzowie. Wczoraj podczas Grand Prix Polski najlepszym okazał się Bartosz Zmarzlik. 19-letni zawodnik Stali Gorzów startował dzięki przyznaniu dzikiej karty, a jednak okazał się najlepszy. No i skopiował w pewnym sensie wyczyn sprzed 2 lat. Pamiętamy, wówczas stanął na najniższym stopniu podium. Posłuchajmy, co mówił wzruszony Bartosz Zmarzlik. Nie, no to coś jest niesamowitego, gdy po pierwszym biegu wygrałem, a w domu jeszcze mówiłem, się śmiałem, Paweł, jakbym wygrał z 4 pierwszy bieg, to już bym miał większość rywali z głowy, bo i wspaniały Chris Horder, Nils Kristian Iversen i Andreas Jonsson, mówię, jakbym udało mi się tam wygrać bieg, dostałbym pewności siebie, pojechałbym z powerem. No i potem zmiany, 2, zmiany, 1 i szczerze mówiąc zrobiliśmy coś takiego w motocyklach, co nigdy tutaj nie działało i nawet nigdy tego na lidze nie próbowaliśmy tu. a mówimy, no już innego nic nie możemy, spróbujemy to, no i faktycznie tak zadziałało, że już biegów nie przegrywałem, więc no mega uczucie. Nie da się tego opisać. Duża ilość punktów mi dała to, że byłem bardziej spokojny, że już jestem bardziej w tym w półfinale i zmieniliśmy te zmiany, żeby coś spróbować na ten półfinał, żeby coś było ekstra, bo nie byłem za wystarczająco szybki po trzech seriach. No i tak zadziałało, że po prostu tylko chuchaliśmy, dmuchaliśmy i oby tylko tak jechał. Chyba jesteś najmłodszym zwycięzcą w historii Grand Prix, albo jednym z najmłodszych, tak na szybko tutaj sprawdzaliśmy. To jest taka dodatkowa satysfakcja dla ciebie, że do historii przechodzisz? No tak, też o tym od razu pomyślałem, bo przecież jak stałem trzeci na podium, to też byłem jako pierwszy na podium w wieku 16 lat, a teraz w wieku 19 lat jestem pierwszy, więc no w Grand Prix no już na jeden pojedynczy turniej nic więcej nie mogłem zrobić. Drugie miejsce Matej Żagar, a trzecie Krzysztof Kasprzak, który bardzo chciał wygrać na torze w Gorzowie i być jak najwyżej w klasyfikacji generalnej. Ostatecznie musiał się zadowolić trzecim i tak wysokim miejscem. Fajnie było i tak mówię, za bardzo szybki się nie byłem, ale coś tam próbowaliśmy robić. Ogólnie ciężki dzień był dla mnie jakiś, dzisiaj byłem nie swój, ale tak mówię, udało się tutaj hymnu odsłuchać, więc wszystko okej. Okay. Przecież dzisiaj nie Hałniki na full gazie, Taja nie było, Iversen, Hancock miał upadek, więc czterech wypadło z tego od razu półfinału, takich pewniaków na finał, więc dzisiaj to było takie słabe Grand Prix, trzeba powiedzieć, i cieszę się, że byłem na tym podium. Tor był taki dzisiaj nieligowy i był problem, no musiałem cały mecz szukać szybkości i tak jej nie znalazłem, więc tak mówię. Cieszę się, że dojechałem trzeci w tym finale. Wczorajszy turniej dostarczył sporych emocji. Były także niestety upadki. Ten najgroźniejszy miał miejsce w 14 wyścigu. Groźna kontuzja Nielsa Christiana Iversena i lidera klasyfikacji generalnej Grega Hancocka. Pierwszy ma problemy z kolanem, a drugi złamał rękę. Obaj nie pojawili się już na torze. W klasyfikacji generalnej Hancock mimo kontuzji utrzymał prowadzenie. Drugi jest aktualny mistrz świata, który wczoraj nie startował, Brytyjczyk Ty Woffinden. Trzecie miejsce utrzymał Nicky Pedersen, na czwarte awansował Krzysztof Kasprzak, który ma tylko punkt straty do trzeciego miejsca. W Gorzowie fatalnie zaprezentował się Jarosław Hampel. Aktualny wicemistrz świata wciąż przeżywa olbrzymi kryzys formy. W Gorzowie nie punktował i wypadł poza czołową ósemkę. Z Gorzowa Maciej Noskowicz, Polskie Radio. No rany, tam też się działo. 19-letni zmarzlik wygrał Grand Prix. No wielkie, wielkie brawa. W klasyfikacji generalnej prowadzi Greg Hancock, ale tak jak słyszeliśmy, złamał rękę i na razie pewnie nie będzie mógł startować. Iversen, który zderzył się w pewien sposób z Hancockiem i też ucierpiał i ma kontuzję kolana. Wycofał się ze startów już do końca sezonu. Drugi w klasyfikacji generalnej jest Ty Woffinden, trzeci Nicky Pedersen i czwarty Krzysztof Kasprzak. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When a step flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back. byłem wczoraj w Warszawie na meczu Polska-Serbia i mam jedną uwagę taką, że z miejsca, na którym siedziałem, to za dużo nie widziałem. Po prostu za duży obiekt do boiska. No, żebym wiedział, to bym wziął rolnetkę, ale tak bez rolnetki to rzeczywiście. A mecz był wspaniały. No, pewnie, że był, ale trzeba słuchać. Mówiliśmy, że z wyższych rzędów lornetka się przyda. A co zrobić? Stadionu się nie pomniejszy, 60 tysięcy ludzi gdzieś się zmieścić musi. 22,7 trójek. Ty miałeś lornetkę? Tak. Pomagała? Pomagała, no. Tak, to prawda. 71-335, proszę do nas również pisać SMS-owo. No a teraz przeniesiemy się w okolice pięknych gór. Dla biegaczy ultra z całego świata to impreza kultowa. Wystartować i ukończyć The North Face Ultra Trail du Mont Blanc to powód do nie lada dumy i to na długie lata. Najszybciej 168 km wokół najwyższego szczytu w Europie z przewyższeniami sięgającymi 10 tysięcy metrów pokonał François Den. Francuz na metę wbiegł po 20 godzinach z małym okładem. Najlepszym z Polaków był jeden z najmłodszych w stawce, Kamil Leśniak. Z ludźmi ze stali na trasach w Alpach byli pełni biegowych słabości Paweł Janoszewski i Krzysztof Łoniewski. Cześć, jestem Grzesiek Lasota, przyjechałem z Radomia. Grzesiek Baćmaga też z Radomia. Cześć, Tomasz Korzeniowski, Jolaran Team 7C. Chłopaki, jesteście po 77 km, czyli tak naprawdę jeszcze nawet połowa nie za wami. Jak się czujecie po tej pierwszej prawie połówce? Czujemy się jak po 80 km górach w deszczu, czyli jesteśmy zorani jak psy, ale no cóż, no, przyjechaliśmy to ukończyć, więc no jedziemy dalej. Tak jak człowiek się może czuć po 80 km, no i nie po takich polskich górach, tylko po Alpach, no to tu jest wszystko 4 razy takie jak u nas. Każdy podbieg jest 4 razy taki, każdy zbieg jest 4 razy taki. Powiedzcie mi, co was pcha do tej mety, no bo nagród nie ma, nie ma pieniędzy, nie ma nic. Satysfakcja. Szaleństwo. Tak. Po 10 latach na siłowni stwierdziłem, że tam, nie wiem, załóżmy pół miliona osób w tym kraju podniesie 100 kilo, ale rzeźnika w Polsce przebiegło tam, nie wiem, 500 osób albo 1000, a UTM bez Polski kilkaset. No dobrze, chłopaki, ale jak ktoś mówi, że dźwiga stówę, to większość społeczeństwa wie, co to znaczy. A ukończyć taki bieg, myślę, że kompletnie nie mają pojęcia ludzie. Mówisz, że na przykład biegniesz tam 100, a tutaj jest 168. To się mówią tak, a to ile biegniesz? Tydzień? Czy jakieś etapy to są? A będziesz spał? A będziesz spał? Tak jest. No takie pytania, no takie dziwne. No. Jakbyś z Marsjaninem rozmawiał, także wiesz. No to... Tak was traktują trochę, tak? No tak? Jak takich freaków, tak? Tak. Kamil Leśniak, najlepszy z Polaków na mecie. Zacząłeś znakomicie, potem było troszeczkę gorzej. Jak oceniasz swój stan? Problemy ze stopami, z piszczelem, no i się posypało trochę. Kamil, co to znaczy kryzys? Bo nas słuchają ludzie, którzy nie do końca wiedzą, czym jest kryzys podczas takiego wyzwania, jak bieg na 170 km niemalże. Kryzys energetyczny może być, że za mało na przykład zjadłem, że się wypukałem. Kryzys psychiczny, no, głowa głównie. Ale boli. Boli, dokładnie. To boli, naprawdę. Ale boli tak, że ty podobno krzyczysz z bólu. Nie tyle, że krzyczę, ale płaczę nawet. Ale to mi pomaga. Pomaga mi zwalczyć to. Nie wiem, co ma w sobie płacz, ale przychodzi szybko i nakręca mnie to na nasze przebieganie. Magda Dołęgowska, jedna z najlepszych biegaczek ultra w Polsce. Magda, takiego pytania pewnie od ultramaratończyków nie usłyszysz, natomiast od takich ludzi, którzy biegają dużo mniej jak my, na pewno tak. Jaką ty znajdujesz przyjemność w bieganiu tak morderczych dystansów? Trochę jest w tym takiej zabawy i taktycznej, i właśnie sprawdzenia swoich możliwości. Ja lubię właśnie zacząć spokojnie, patrzeć, jak wszyscy ludzie się podpalają i wyrywają do przodu. Lubię ich potem wyprzedzać, jeżeli wiem, że mam na liczniku powiedzmy 80 km i wyprzedzam ludzi jak furmanki, to mi daje ogromną satysfakcję. Jest poza tym przełamywanie jakichś tam swoich barier. Rodzaj jakiegoś takiego mistycyzmu, no bo wy potwornie cierpicie momentami na tej trasie. Czasami potwornie cierpimy, ale nie robimy w sumie tego po to, żeby potwornie cierpieć. Raczej jest tak, że cierpienie to jest part of the game. Ja lubię porównanie, które zawsze rzuca Krzysiek, mój mąż, że jak idziesz się z kolegami schlać w weekend, to najpierw jest chwila przyjemności, a potem następnego dnia jest kac, a tutaj jest odwrotnie, że najpierw jest ten kac, najpierw jest ciężko, a potem masz chwilę przyjemności, że się udało, że skończyłeś. To trzeba przyznać, że bardzo plastyczne to było porównanie. No. No tak, no tak. W takich sprawach bieżących. Ale po prostu super jestem, naprawdę czapki z głów, bo to jest takie przekraczające ludzkie siły i ludzkie wyobrażenie. No jest, jest. To trudno sobie wyobrazić, dopóki ktoś nie podbiega pod taki podbieg, to trudno sobie wyobrazić, jak na Agrykole wystarczy ciężko podbiec. O, to zapraszamy na Agrykole 10 razy w górę i ktoś zobaczy, jak to jest. Dwie szybkie wiadomości w sprawie jedna piłkarskiej. To taka, że za chwilę zaczyna się mecz Lecha z Krakowią i że Lecha poprowadzi trener Maciej Skorża. W sprawie Anity Włodarczyk, która poprawiła rekord świata w rzucie młotem, 79-58, to była druga próba, więc 80 metrów może jeszcze być zdobyte w trakcie tego konkursu. My mind is going, I can feel it, I can feel it. My mind is going, I can feel it, I can feel it. Polskim siatkarzom, trzymam za nimi kciuki, ale niestety nie będę oglądał, bo nie chciałem kupić tej transmisji. Jutro jadę na mecz Brazylia-Niemcy do Katowic i będę kibicował siatkówce jako całej i Brazylijczykom. I chcę powiedzieć, że no chętnie bym zobaczył te mecze w telewizji, ale jak telewizja, która to transmituje, tak postąpiła z nami, to będę słuchał komentarzy w Trójce. Są ciekawe, sympatyczne i budujące. Za 10 minut godzina 18, a teraz też pozostajemy w klimacie gór, choć wyższych niż te, wokół których biegali ultramaratończycy. Ale też będzie trochę o bieganiu, bo będzie mowa o Andrzeju Bargielu, który... W studiu Monika Słukowska. Dzień dobry. Będzie mowa o Andrzeju Bargielu, a on właśnie zrobiło się o nim głośno w 2010 roku. A wiem, wtedy... na Elbrus. No właśnie, to był słynny Elbrus Race, trasa Extreme, bieg na szczyt Elbrusa, a nasz zawodnik nie tylko wygrał, ale też pobił aż o pół godziny, zdawałoby się niedościgniony rekord trasy absolutnego tytana himalajzmu, czyli Denisa Urubki, człowieka z żelaza. Bargiel ma już na koncie zjazd na nartach z 8000 z Shisha Pangmy i to była pierwsza jego wyprawa w ramach projektu Hixsunt Leonest. Co to znaczy? To znaczy dosłownie tu są lwy, a to sentencja łacińska służąca do oznaczania obszarów nieodkrytych i krajów nieznanych. Jest to również nazwa planu pięcioletniego, który wymyślił sobie Andrzej Bargiel. Tym razem jedzie na kolejne 2 8000. Zamierza pobić rekordy czasowe w wejściu na Manaslu oraz Czooju i zjechać z tych szczytów na nartach. Przygotowywałem się cały rok do tego wszystkiego i stwierdziłem, że po prostu to będzie naturalna kolej w moim rozwoju sportowym i to będzie kolejny krok taki naturalny. Logistycznie na pewno zaczniemy od góry Manaslu, bo komunikacyjnie lepiej jest pojechać właśnie do Nepalu, bo tam nie ma problemów właśnie z załatwieniem pozwoleń, wiz. Tam będziemy się aklimatyzować około 2-3 tygodni. Później będzie atak szczytowy, który będzie wyglądał tak, że mój brat z Darkiem Załowskim wychodzą 2 dni wcześniej. Czekają w ostatnim obozie. Ja startuję o północy i spotykamy się w kupole szczytowej i razem z bratem zjeżdżamy ze szczytu i taki jest plan. Jeżeli powiedzie się to wszystko, stamtąd przelatujemy śmigłowcem do Katmandu i z Katmandu jedziemy samochodami do bazy pod Czoju. No i ta druga wyprawa będzie bardzo szybka i myślę, że maksymalnie spędzimy tam tydzień. Robimy Skąd ten pomysł z nartami? Narty naszemu himalaiście dają dużą przewagę i sam przekonuje, że dają mu też większe poczucie bezpieczeństwa. Ja po prostu lepiej w trudnym terenie czuję się na nartach i mi bardzo dużo te narty dają. Też takiego poczucia bezpieczeństwa przede wszystkim. Można szybciej się przemieścić na dół, co jest bardzo korzystne, bo czym szybciej zjeżdżamy, tym lepiej się czujemy, bo te warunki po prostu są bardziej ludzkie. Też jeżeli chodzi o opady śniegu duże, to jakby można się przemieszczać na nartach, mimo tego, że jest mnóstwo śniegu, po prostu narty mają większą powierzchnię, więc na pewno dużo pozytywów noszą i przede wszystkim frajda, która z tego jest, jakby jest nie do zastąpienia moim zdaniem. Jak duża jest ta przewaga prędkości, tłumaczy nasz znany i doświadczony filmowiec himalaista Dariusz Załuski, który jest jednym z uczestników wyprawy. Na ostatniej wyprawie Jędrek chyba po 5 godzinach od stanięcia na szczycie w bazie, a na przykład Hiszpan, który ze 2-3 godziny był po nim na szczycie, po 3-4 dniach dotarł do bazy. To są aż takie różnice i no dla mnie jest to jakieś takie nowe wyzwanie po prostu. Oprócz Andrzeja i Darka w wyprawie uczestniczą starszy brat Andrzeja, Grzegorz i fotograf Marcin Kin. Andrzejowi bardzo zależy na tym, żeby z najwyższych szczytów zjeżdżać właśnie z bratem. 2 8-tysięczniki teraz, a co dalej? Takim celem dużym tego projektu jest to, żeby spróbować zjazdu z Everestu bez tlenu. To jakby będzie bardzo ciężkie i te wszystkie poprzedzające wyprawy muszą do tego doprowadzić i przygotować, żeby to po prostu było bezpieczne. A najbardziej w wyprawach Andrzeja Bargiela podoba mi się to, że on cały czas mówi o tym, że jego zadaniem jest też to, żeby przywrócić ludziom poczucie, że to, co oni robią to dla frajdy, a nie po to, żeby jakoś się umartwiać samemu, że im to sprawia po prostu przyjemność, a wyprawa na Manaslu i Choyu wyruszyła wczoraj, ataku szczytowego na pierwszy 8-tysięcznik możemy się spodziewać po 20 września. To jest to, co powiedziała ta pani, która bierze udział w ultramaratonie pod Mont Blanc, że najpierw jest trochę zmęczenia, najpierw jest trochę męki, a później przyjemność. No wyobraź sobie taki freeride z 8-tysięcznika? Chciałbym. Chyba za bardzo się podniecacie tymi mistrzostwami świata w Polsce. Gdzie na świecie była taka impreza, która jest raz na ileś lat, czy pierwszy raz kodowana? Przecież to jest paranoja. Bojkotuję te mistrzostwa. Kłaniam się, do widzenia. Drogi słuchaczu, no szeroka droga. Proszę bojkotować mistrzostwa, jeżeli pan tylko sobie życzy. Ja bym bojkotował co innego, a na mistrzostwa czemu nie pójść, czemu nie obejrzeć? Prawie cały miesiąc bojkotowania. To musi być męczące. Oj, strasznie męczące. No ale cóż, każdy ma wolną wolę. Trzecia strona medalu. No a teraz o naszej piłkarskiej ekstraklasie, bo działo się sporo. Dzieje się też sporo. Wisła Kraków pozostaje niepokonana w Ekstraklasie. W piątek w meczu 7 kolejki wygrała z GKS-em Bełchatów 1-0 po golu Boguskiego. Warto dodać, że Biała Gwiazda przez ponad dużą część drugiej połowy grała w dziesiątkę. Tym bardziej cieszył się ze zwycięstwa Paweł Brożek. No, wydaje mi się, że byliśmy drużyną lepszą. Oczywiście zdarzają się takie mecze, które trzeba wybronić. No i te punkty na pewno cieszą, bo w 60. chyba 5. minuty graliśmy w dziesiątkę i to nie jest na pewno komfortowa sytuacja do drużyny. Fatalną passę ma natomiast Zawisza Bydgoszcz. Zdobywcy Pucharu Polski przegrali 6 kolejnych spotkań, w tej kolejce 0-3 z Piastem Gliwice. Zawisza pożegnał się wczoraj z trenerem Jorge Paixón. Jeszcze gorzej radzi sobie Korona, która w tym sezonie zdobyła tylko jeden punkt. Wczoraj 0-3 przegrała z Jagiellonią Białystok. Jedną bramkę tracąc przez niefrasobliwość własnego bramkarza, który w stylu Manuela Neuera chciał wybiec daleko przed pole karne, wybiegł, chciał uprzedzić, a tak, no ale nie bardzo. Uprzedził, skończyło się fatalnym kiksem. Aż 6 goli padło w meczu Górnika Łęczna z Pogonią Szczecin. 2 razy więcej bramek zdobył Górnik, który wygrał 4-2. 3 gole Górnik strzelił w ciągu 7 minut na początku drugiej połowy. A we Wrocławiu, w ulewnym deszczu, gospodarze do 11 przedłużyli serię spotkań bez porażki na własnym boisku. Śląsk 2-0 pokonał Górnika Zabrze. Obie bramki zdobył Flavio Paixão. Przy obu asystował Sebastian Mila. Ja jestem zadowolony z tego, że odnotowałem się 2 asysty, ale cieszy mnie przede wszystkim nasz styl, w jaki pokonaliśmy Górnik, a także i to, że w ogóle udało nam się. Graliśmy z drużyną niepokonaną w tej rundzie i już po meczu w Białymstoku czuliśmy się troszkę pewniejsi. Dodaliśmy też małą cegiewkę do tego, żeby wciąż iść tym tropem i ciężko trenować do kolejnych spotkań. Było ciekawie wczoraj, było ciekawie przedwczoraj, a dziś? Dzisiaj co się działo? W ogóle zwróciliście uwagę, ile goli pada w Ekstraklasie. Ostatnio bardzo dużo. Dzisiaj pod Beskidzie sensacyjnie wygrało 2-1 z Legią, a Lechia przegrywała z Ruchem, ale w ostatnich 7 minutach padły 3 gole i ostatecznie skończyło się wynikiem 3-3. Za chwilę zaczynają Lech z Krakowią. A my zaczynamy tuż po 18. Trzecia strona medalu. Proszę z nami zostać. I'm not afraid to Zapraszamy do reklamy. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa. Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera synatekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Ostatni dzień wakacji, sporo samochodów na drogach. Policja apeluje o ostrożną jazdę, a na drogach można spodziewać się większej liczby patroli policyjnych, szczególnie na wjazdach do dużych miast, no i na głównych trasach w kraju. Utrudnienie z powodu wypadku mamy w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 8. Miejscowość Szklary, odcinek Ząbkowice-Śląskie-Wrocław, 65 km. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. Wprowadzono ruch wahadłowy. I proszę uważać jeszcze w województwie lubelskim na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Tarzemiechy. Odcinek Krasny Staw-Zamość. Zderzyły się tam dwa samochody. Też wprowadzono ruch wahadłowy. 225320 to nasz specjalny numer do radionawigatora. 225320. Proszę dzwonić z informacjami o utrudnieniach. Szeroki dzień. Radionawigator Trójki. Minęła 18, mamy niedzielę, 31 sierpnia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Spekulacji wiele. Prawdopodobnie to będzie jedna z dwóch kobiet. Może Ewa Kopacz, może Elżbieta Bieńkowska. Wrócimy do prognoz. Kto zostanie nowym premierem? Komentatorzy w Izraelu mówią o nożu wbitym w plecy palestyńskiego prezydenta Abbasa. W okolicach Betlejem ma powstać nowe, ogromne osiedle żydowskie. To kolejna próba zastopowania obniżenia roku szkolnego. To są nasze dzieci i musimy mieć na to wpływ. W wieku szkolnego oczywiście trwa zbiórka podpisów pod ustawą dającą rodzicom wybór, czy do pierwszej klasy posłać 6- czy 7-latka. Padają nazwiska Kopacz, Bieńkowska czy Siemoniak. Eksperci prognozują, kto zostanie nowym premierem po tym, jak Donald Tusk został wybrany na szefa Rady Europejskiej. Specjalista od marketingu politycznego Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Warszawskiego przewiduje, że na czele rządu stanie jedna z pań i podkreśla, że odchodzący premier musi szybko przeciąć spekulacje. Po wyborze Tuska jest czas destabilizacji, więc premier Donald Tusk będzie musiał szybko ogłosić, kto to będzie. Prawdopodobnie to będzie jedna z dwóch kobiet, albo Elżbieta Bieńkowska, albo Ewa Kopacz. Po kryzysie wizerunkowym Platformie, po aferze taśmowej, to jest szansa na nowe otwarcie dla Platformy, będzie efekt Tuska, czyli taki powrót kredytu zaufania, przynajmniej na czas kampanii samorządowej. Politolog dr Olgierd Annusewicz kreśli inny scenariusz. Jego zdaniem czeka nas niespodzianka. Donald Tusk na następcę musi wybrać kogoś silniejszego niż marszałek Kopacz czy minister. minister Siemoniak, uważa politolog. Nowy premier będzie nie tylko premierem, ale również będzie liderem, który będzie prowadził Platformę Obywatelską do wyborów parlamentarnych w 2015 roku. To oznacza, że on nie tylko musi sprawnie spełnić obietnice złożone 3 dni temu przez Donalda Tuska w Sejmie, ale również musi umieć sprawnie o tych obietnicach komunikować. Stanowisko w Brukseli Donald Tusk obejmie 1 grudnia, ale o scenariuszach politycznych w kraju ma poinformować już pojutrze. Dla pokoju na Bliskim Wschodzie ta decyzja wróży źle. Izrael chce wybudować ogromne osiedle żydowskie niedaleko Betlejem na zachodnim brzegu. To tereny, które należą do Palestyńczyków. Władze Izraela jednak właśnie ogłosiły, że około 400 hektarów w tym rejonie stało się ziemią państwową, choć świat uznaje to osadnictwo za nielegalne. Osiedle Gewaot ma być jednym z największych na zachodnim brzegu. Plany jego budowy istniały jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, ale po ówczesnych protestach Izrael odłożył sprawę na później. Teraz urzędnicy poinformowali, że ziemia ta ma charakter państwowy i ogłosili przetarg na budowę 1000 domów. Oznacza to, że 10 palestyńskich rodzin czeka wysiedlenie. Dobrze poinformowane izraelskie radio wojskowe podało, że decyzja ta jest odpowiedzią na porwanie i zamordowanie w czerwcu 3 izraelskich nastolatków. Izraelczycy zostali uprowadzeni właśnie w rejonie przyszłego osiedla Gewaot niedaleko Betlejem. To właśnie ich mordowanie stało się jedną z przyczyn zakończonej niedawno wojny w Gazie. Izraelska organizacja praw człowieka Peace Now nazwała decyzję rządu największą grabieżą ziemi od 30 lat. Aktywiści mówią, że to nóż w plecy wbity palestyńskiemu prezydentowi Mahmudowi Abbasowi. To właśnie Abbas pomógł Izraelowi wynegocjować zawieszenie broni w Gazie, a kierowany przez niego rząd ma teraz przejąć część kompetencji islamistów w Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rusza nowy rok szkolny i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców po raz kolejny przystępuje do ofensywy. Raz zebrali 350 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy znoszącej obowiązek szkolny dla 6-latków. Potem mieli prawie 1 000 000 podpisów w sprawie referendum edukacyjnego i choć oba projekty odrzucił Sejm, Stowarzyszenie po raz trzeci mobilizuje się, aby zatrzymać reformę obniżającą wiek szkolny. Tomasz Elbanowski tłumaczy, że tym razem chce przeforsować ustawę dającą rodzicom wybór, czy dziecko ma zacząć naukę w szkole w wieku 6 czy 7 lat. Rząd nie był gotów w tak błahej sprawie nie przymuszać obywatela. Dlatego zbieramy teraz podpisy pod ustawą i na pewno nie damy się rządowi wtrącić w bezczynność i przekonać, że na nic nie mamy wpływu. To są nasze dzieci i musimy mieć na to wpływ. Jutro do 1 klasy pójdzie 550 tysięcy dzieci, z czego prawie 200 tysięcy to 6-latki. W większości te, które muszą, czyli urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. A na koniec o inteligentnych butach, które pomogą użytkownikom odnaleźć drogę. Wynalazcami nowoczesnego obuwia są dwaj młodzi inżynierowie z Indii. Jaskrawe, czerwone półbuty sprzężone są zarówno z systemem satelitarnej nawigacji GPS, jak i z internetowymi mapami. By wskazać drogę, po prostu wibrują i użytkownik wie, czy ma skręcić w prawo, czy w lewo. Przy okazji zmierzą one pokonywany dystans i policzą spalone podczas spaceru kalorie. Buty mają pomóc nie tylko ludziom o słabej orientacji w terenie, ale także osobom starszym z demencją czy dzieciom. Ponadto, gdy właściciel za bardzo oddali się od swego telefonu i pojawi się ryzyko, że zgubi aparat, buty uruchomią specjalny alarm. Rafał Motriuk, Polskie Radio. No to komu w drogę, temu przyda się prognoza pogody. Na ziemi lubuskiej, na zachodzie i południu Wielkopolski oraz na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie jutro opady intensywne. Na pozostałym obszarze też raczej deszczowo, pogodnie jedynie na Pomorzu, Mazowszu, Warmii i Mazurach i na Podlasiu. Najcieplej jutro w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie 23 stopnie, Łódź 22, Kraków i Olsztyn 21, Białystok, Bydgoszcz i Katowice 20, Gdańsk, Szczecin, Poznań i Wrocław 19, w Zielonej Górze jutro tylko 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony 7-calowy tablet Prestigio z procesorem Intel Atom. Wbudowana pamięć 8 giga, Android 4.4 za 269 zł lub w 50 latach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę.